ne linga mwasi lokola alinga yo asala mate pote onyokola kaye tango bimaka tatako permission te na mwasi ezali mabe ozwa mwasi azali moto lokola yo manga mwasi pote akumisa yo boluka makambo ezanga tina pote baloba yo ozali yaka Mwasi lokola alinga yo asala mate pote onyokola kaye tango bimaka atako permission te na mwasi ezali mabe ozwa mwasi azali moto lokola yo banga mwasi pote akumisa yo boluka makambo ezanga tina pote baloba yo ozali yaka ngai nakobala te o mama ngai nakobala te o mama nalingaki dode mingi o na se ya motema na nsima ye konyokolo ngai yo mama Gana kobala te o mama Gana kobala te o mama Kolinga tsuka etumu ye mama Na kobala lisusu te o mama Gana kobala te o mama Gana kobala te o mama Meka nikwela niko o mama Meka nikwela niko o mama Meka tikwela ko mama Meka tikwela ko mama Mwavulu solo tabakane mama Meka nikwela niko mama Meka tikwela ko mama Meka tikwela ko mama Meka ti kwela ko mama Meka ti kwela ko